طيب حديث nyingine iliyotajwa hadithi ya 5 hii simaliza hadithi ya 5 an abi yazid ma'an ibn yazid ibn al-akhnas wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyyun qala anatuambia maana hapa kana abi yazid akhraja lana nira يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن Rawahu al-Bukhari. Hadithi ya 5 katika mlango huu ni hadithi kutoka kwa Abi Yazid. Hii ni kunia yake. Akiitwa Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas. Abu Yazid ambaye ni Ma'an. Ma'an ni mtoto wa Yazid. Yazid ni sahabi. Yazid ibn al-Akhnas radiyallahu anhu. كذلك هو الأخنص بيه نصحابة أما نبابيك يزيد نبابيك معن الأخنص نصحابة نجينا لك كميلي أنا يتوى الأخنص ابن يزيد السلمي المكنى بأبي أمامة سوى الباهلي لا هو يبي يكون أكوني يعني تناني أبو أمامة الأخنس ابن يزيد السلمي صحابي لو أقسم هابا الإمام النووي وهو يهيه معا وأبوه نبباياك يزيد وجد نبباياك الأخنس صحابيون وتها وتاتو ناني مصحاب قال anasema maana ndio mwenye kusimulia tukio hili sasa kana abi yazid alikuwa baba yangu yazid akhraja dananira amezitoa dananir nukut pesa dinar yatasaddaqu biha atoa sadaka kwa dananiri hizo kwa pesa hizo alikuwa na kiasi cha pesa amezitoa صدق فوضعها عند رجل اكزيويكا بيسا هيزو كو mtu fulani kama vile wakala wake فوضعها عند رجل في المسجد اكزيويكا بيسا هيزو كو mtu fulani katika msikiti kwamba ukiona mwenye haja basi mpatie same katika pesa hizi na hii ushahidi kwamba uwakala katika sadaka inajuzu si lazima uingie wewe mwenyewe front lakini ikiwa yule wakala unamuamini kwamba hichi ninachokitoa kitawafikia walengwa ikiwa una mashaka na uaminifu wake bora ugawe mwenyewe asema fajitu faakhadhtuha maana sema nikaja mimi nikachukua zile pesa shuraha anasema akawa ni katika waliopewa ile sadaka yani faakhadha ba'd ad-dananir ndio maana yake akachukua baadhi ya nukut yani tusaddiq alayhi kapewa wanasema inawezekana yule bwana mtu wa sadaka yule wakili inawezekana alimpa maan ile sadaka katika hali ya kwamba lam ya'lam annahu ibn yazid inawezekana alimpa ikawa hajajua kama ni mtoto wa yazid kama ni mtu muislamu anahitajia achukue na inawezekana anahu a'tahu wa huwa ya'lamu, amempa na anamjua huyu ni mtoto wa Yazid, lianahu min almustahiqin, kwa sababu ni katika kustahiki, anamuona anastahiki sadaqa. Kwa hivyo fa akhadtuha, asema ma'an, nikazichukua zile pesa, fa ataituhu biha, nikamjilia Yazid na pesa zile. Nimekuja nyumbani na fungu, mimi sijui kama ni mzee kazipeleka msikitini. Faqal, mzee wake akasema, baada ya kujua huyu bwana ni zile sadaka kule msikitini ndo kachukua, wallahi ma iyaka aradtu. Babake mwambia, na hapa kwa Allah, si wewe, haikuwa kwako wewe nimekusudia sadaka hii, sikukulenga wewe kabisa. Riwaya inasema akisimulia Ma'an, fakhasamtuhu, hapa mzungumzaji ni Ma'an, fakhasamtuhu ai khasama abahu, nikenda, asema na nikamshtaki yeye, kwa maana alipeleka shakawa, malalamiko. Fakhasamtuhu, nikamlalamikia yeye, kwa maana Ma'an akamlalamikia baba yake, ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana kwamba babake hakutaka achukue ile sadaka, kwamba hii haikuhusu. Kwa hivyo khasamtuhu ila rasulillahi sallam, nikaenda kumshtaki yeye Yazid, kaenda kumshtaki Ma'an, kaenda kumshtaki Yazid babake kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqal, angalia hukumu hiyo ya uadilifu, akasema, yani mtume sallallahu alaihi wasallam, laka ma nawaita ya Yazid, umepata wewe kile ulichonuia ewe Yazid, laka, ni chako wewe, ma nawaita, kile ambacho umenuia ya Yazid, ewe Yazid, wala kama akhadta ya Ma'an, na ni chako kile ambacho umekichukua ewe Ma'an. Qawluhu alayhi salatu wassalam, kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, laka ma nawaita ya Yazid, yadullu ala anna al-a'mala binniyat wa anna al-insana idha nawa al-khair hasala lah, ni ushahidi wa wazi kwamba matendo ni kwa nini, matendo yanazingatiwa kwa nia zake, na kwa mwanadamu akinuia khairi ataipata, pamoja na kwamba Yazidi hakunuia aichukue sadaka ile mtu katika watoto wake, lakini aliichukua mwanae kwa sababu ni katika mustahiqin. Basi ikawa sasa ule ujira wa nia ya sadaka ataupata Yazidi. Kadhalika aliposema mtume alayhi salam, wala kama akhadta ya Ma'an, na ni chako kile ambacho umekichukua ewe Ma'an, naam, ni kwa sababu mtume sallam anamjua Ma'an kwamba anastahiki ile sadaka, bali inawezekana mzee wake akapata ujira mkubwa zaidi, kwa sababu sadaka bora ni ile unaowapa watu wa damu, na hakuna aliye karibu na mtu kuliko mwanaye. Kwa hivyo inawezekana akapata ujira mkubwa zaidi Yazid, ujira wa sadaka na sila, na atakuwa ameunga damu na udugu ule. Kwa hivyo Ibn Uthaymeen anatoja faida, anasema fa fi hadha alhadith dalilun kama saqahu almuallifu min ajlihi ala anna al-a'mala binniyat wa anna al-insana yuktabu lahu al-ajr, yuktabu lahu ajru ma nawa wa in waqa'a al-amru ala khilafi ma nawa. Anasema Ibn Uthaymeen, katika hadithi hii pana dalili, kama vile alivyoileta hadithi hii muallif kwa lengo la kwa ajili yake, kwamba a'mal ni kwa nia, na kwa mwanadamu ataandikiwa ujira wa alichokinuia hata kama jambo likienda kinyume na vile alivyonuia. Na hapa kuna masaili mengi yanatajwa ya kifikihi na sitaweza kuyataja, yani kuna ahkamu nyingi zinaingia kwenye hadithi hii kwa sababu nia ndiyo yenye kuzingatiwa kwenye mambo. Mathalan, una pesa zako wewe, unatoa zaka, ukampa mtu pengine hujui historia yake, ukaghurika na madhhar. Maana pana watu wana uwezo lakini wanajiweka katika mazingira ya kimaskini. Sasa kuna ambao wanafanya hivyo kwa sababu ya zuhud, kwa sababu ya dini, kwamba yeye mwenyewe anajinyima, hajidhirishi na mambo ya mali, lakini kwenye dini anatoa kweli kweli. Sasa huyu ni zahid, kwa sababu tunaona yeye ana mali lakini yeye mwenyewe haonyeshi kujifakharisha nayo kama anaipenda sana, kwa sababu anatoa sana. Kwa hiyo kuna mtu anajificha ule uhalisia wake kwa sababu ya zuhud. Wako hao, na hii ni sifa njema. Na kuna wengine wanajificha kwa sababu ya ubakhili. Mtu ukimtazama kachoka, viatu pia vinatobo chini kule, ambia lakini tajiri sana huyu. Si kwa sababu ya zuri, bakhili, ile pesa yake kuitoa mpaka aseme nayo kwanza ndio itoke. Sasa unaweza ukamwona mtu kama huyo ukajua muhtaji, sah, ukatoa fungu lako la zaka, mwambie bwana, ndugu yangu, hebu kajisaidie. Maana kuna matajiri vile walivyojiweka, wewe ndio unamhurumia, watamani kumpa, anadhihirisha njaa naye anacho. Waweza ukajikuta umempa zaka. Haya, ikitokea hivyo mathalan, wewe umempa kwa nia kwamba huyu ni maskini, ikaubainikia baadaye, lakini yule bwana la yastahiku zaka, ghani, mtu tajiri kumbe, bwana mimi simjui. Nini hukumu ya zaka yako? Imepita au haikupita? Zaka yako imepita. Ibn Uthaymeen ametoa mfano mwingine mzuri hapa, anasema mfano mwanadamu, mtu kamwambia mkewe, anti taliq, wewe umeachwa, wa arada anti taliqa min qaid, lakini akawa amekusudia yeye, wewe umefunguliwa kwenye kamba, kuna kamba ilikuwa imemfunga. Kwa hiyo atakaeda la, mimi nimekusudia umefunguliwa kamba hiyo ilikuwa imekushika mguuni. Kwa hiyo na waya zina nafasi kubwa sana. Tunakwenda hadithi ya ngapi? Tuna kijimuda kidogo. Hadithi ya sita. Hai. Wa an Abi Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb ibn Abd Manaf ibn Zuhra ibn Kilabi ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay al-Qurashi al-Zuhri radiyallahu anhu أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك an tadhara warathataka aghniyaa khairun min an tadharahum alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allahi illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Imekuja fi fi baadhi kwenye baadhi ya nusakh nani nayo fi fi imra'atik jais. Qala fa qultu ya rasul Allah ukhallafu ba'da ashabi. Qala innaka lan tukhallafa fata'amala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allahi illa izdadta bihi darajatan wa rifa'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala a'qabihim lakin alba'isu Sa'd ibn Khawla. Yakaja maneno yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an mata bi Makkah. Anasema haya ni maneno ya rawi kama tutavyoona. Tayib. Hadithi nyingine adhim. Ni hadithi ya Abi Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, na huyu ni mmoja katika wale waliobashiriwa janna na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Habari zake sahaba huyu ni nzito sana, lau ukisoma tarjama yake. Saad ni katika waliokuja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutokea Madina kuja Makka kuikomboa. Ni katika waliokuja kuikomboa Makka kwenye ile ghazwa fathi Makka, miongoni mwa majemadari waliokuwemo ni Saad ibn Abi Waqqas, lakini hakuweza tena kurudi Madina kwa sababu wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anaondoka pale Makka na masahaba kurudi zao Madina, yeye alikuwa mgonjwa, pata maradhi, ikawa anaumwa sana. Kwa hiyo katika kipindi hicho akiwa pale Makka mgonjwa na Mtume hajatoka, Mtume alikwenda kumtembelea. Anasema kwanza jina lake limetajwa, anao yakasema ahadil asharati almashhudi lahum biljanna, ni mmoja wa wale kumi walioshuhudiwa wao pepo. Nafikiri mnawajua. Qala, anasema Abu Ishaq Sa'd, ja'ani rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alinijilia mimi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya'uduni, akinizuru mimi, akinitembelea. Alikuwa ni mgonjwa. Ama hajjati alwada', mwaka ule wa hajjati alwada', mwaka wa tisa huu. Min waj'i ishtadda bi, kutokana na maradhi. Hii ndiyo sababu ya Mtume kwenda kumtembelea. Min waj'i ishtadda bi, kutokana na maradhi ambayo yalikuwa yamenizidia mimi. Yamenigubika. Fakultu, nikasema ya Rasul Allah, ewe Mtume wa Allah, inni kad balagha bi min alwaj'i ma tara, hakika mimi yamenifikia mimi katika maumivu, katika maradhi, kiasi unachokiona, kwa maana ninaumwa sana. Wa ana dhu mali, na mimi ni mtu mwenye mali. Wala yarithuni illa ibnatun li, na wala hanirithi mimi katika wale ashabu al-furud, wale ambao wanachukua ile mafungu yao yaliyotajwa kabisa, hakuna katika hao mwenye kunirithi isipokuwa ni binti yangu tu. Kisha namwambia afa atasaddaku bi thuluthai mali, je nitoe sadaka kwa theluthi mbili ya mali yangu, kwa maana niigawe mali yangu yote kwenye mafungu matatu yaliyo sawa, alafu nitoe mawili sadaka, moja ndio niliache, ndio theluthi mbili hiyo. Je afa atasaddaku bi thuluthai mali, je nitoe sadaka kwa theluthi mbili ya mali yangu. Ibn Uthaymeen anasema qawlu afa atasaddaku ay u'tihi sadaqata, niitoe hiyo mali yangu sadaqa, famana an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min dhalik, mtume sallam akalikataza hilo. Ibn Uthaymeen hapa anamtazamu fulani, ngoja tuone kwa nini. Li anna sa'da fi tilka alhal, kwa sababu sa'd katika ile hali aliyokuwa nayo kana maridhan maradhan yukhsha minhu almaut, alikuwa ni mgonjwa, ugonjwa ambao panahofiwa kwake mauti, aweza akafariki wakati wowote kwa namna anavyoumwa. Falidhalik mana'ahu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yatasaddaqa biakthar min athuluth, na kwa sababu hiyo ndio maana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimzuilia kutoa sadaka kwa zaidi ya thuluth. Ibn Uthaymeen anaweka msingi, anasema li anna al-maridha marad al-maut la yajuzu an yatasaddaqa bi akthara min athuluth, kwa sababu mwenye kuumwa maradhi ya kifo, maradhi yasiyotarajiwa kupona, hayajuzu kwake kutoa sadaka kwa zaidi ya thuluth. Ibn Uthaymeen na wengineo katika wanawachuoni wanaona kwamba Saad alitaka kutoa sadaka, lakini alitaka kuitoa sadaka ile katika wakati ambao sio, alikuwa ni mgonjwa, maradhi ambayo yanahofiwa kufa. Kwenye kipindi kama hicho hawezi akatoa sadaka kwa kiwango kikubwa, kwa kiasi kile ambacho alikuwa anataka, kwa kuwa pana watu atawaacha na wao wana haki zao, ndio muradi wake. Lakini mtu anapokuwa ni mzima au ana maradhi ya kawaida, ikiwa anataka kutoa sadaka, basi hakatazwi hata kama anatoa kiwango kikubwa, aambiwa tu usisahau haki za watu wako. Kwa inaweza akatoa mamilioni yake sadaka, akaacha baadhi ya vitu vitawasaidia jamaa zake, sadaka izuiliwe. Walitoa salaf wakafukarika baadhi yao. Lakini kwa nini sadaka hii ilizuiwa kwa mtazamo kwamba alikuwa atoa sadaka? Kwa nini hii ilizuiwa kwa wingi huu na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ilikuwa ni sadaka kwenye maradhi ambayo yahofiwa kufariki. An-Nawawi ukimsoma katika Minhaj Sharh Muslim ameleta ihtimali nyingine, na hii ina nguvu zaidi. Wayahtamil an yakuna arada bisadaqa alwasiya, kuna ihtimali kwamba alikusudia hapa Saad kwa kauli yake afa tasaddaqu, alikusudia kwa sadaka, kwa neno lake sadaka alikusudia wasiya, alitaka kutoa wasia kwenye mali yake, na hii ihtimali ina nguvu zaidi. Sadaka hapa alikusudia kutoa wasia. Tunaendelea, mmeielewa faida hiyo? Kuna mitazamo hiyo. Afa tasaddaqu bi thuluthai mali, je nitoe sadaka kwa theluthi mbili ya mali yangu. Ukitafsiri kwa maana ni sadaka ya kawaida, kwa nini alizuiwa sasa? Ni kwa sababu alikuwa katika maradhi ya kuhofiwa kifo. Lakini pia unaweza kutafsiri afa atasaddaqu bi thuluthai mali, je niusie, nisiusie kwa theluthi mbili ya mali yangu, ni mtazamo upo. Qala, tume kumambia, la, usitoe kiasi hicho. Theluthi mbili usitoe. Moja ya tatu, mbili ya tatu ya mali, mbili ya tatu ya mali. Qultu, fashatru ya Rasul Allah, nusu basi, ewe mtume wa Allah. Faqala, la, tume kumambia, hapana, nitoe nusu basi. Moja ya mbili, sindiyo? Hapana. Fathuluthu ya Rasul Allah, nitoe thuluthu ewe mtume wa Allah. Qal, mtume akasema, athuluthu wa thuluthu kathirun. Watu wa lugha hapa wenyewe wana mitazamo miwili kwenye kauli hii. Unaweza ukasema athulutha, athulutha wa thuluthu kathirun, na pia ukasema athuluthu kama ilivyo birrafi'i wa thuluthu kathirun. Ukisema athulutha inakuwa ni maamul wa amilhu mahdhuf, ni mafuulun bihi, na fa'il na fi'li yake imefutwa, imeondoshwa. Kwa maana a'ti thulutha, toa thuluthi moja ya mali. Wa thuluthu kathirun, lakini pia hiyo thuluthi ni nyingi. Kwa nasb hiyo ndio maana yake, athulutha ay a'ti thulutha, toa thuluthi moja ya mali. Wa thuluthu kathirun, na ukisoma kwa rafu kama ilivyo athuluthu, maana yake hapa ilipo athuluthu ni fa'il, fi'li yake mahdhuf, ay yakfika thuluthu, inakutosha thuluthu. Wa thuluthu kathiru, pia hiyo thuluthu ni nyingi. Kwa hivyo qala athuluthu wa thuluthu kathirun, twende kwa rafu sindio, kama ilivyo, inakutosha thuluthi moja ya tatu ya mali. Kama ni kutoa, kama ni wasia, toa hiyo mali yako yote, igawanya mafungu mangapi? Matatu, kisha toa fungu hili moja. Wa thuluthu kathirun, na hiyo thuluthu pia ni nyingi. Au kabirun, na imekuja ni kubwa. Kuna mali tasimama hapa, kisha akamwambia innaka antadhara warathataka, hakika wewe kuwaacha warithi wako aghniyaa, ni wenye kujitosheleza, kwa maana wakwasi, khairun, hilo ni kheri, min antadharahum, kuliko wewe kuwaacha wao alatan, masikini, kuwaacha wao wakiwa hawana kitu. Yatakaffafuna nnas, wanawaombaomba watu. Usiwaache hivyo kwamba ni fukara wanaombaomba. Ibn Uthaymeen yasema yatakaffafuna nnas ay yasaluna nnasa biakuffihim a'atuna a'atuna, ikawa umewaacha wanao wanawaomba watu kuwanyanyulia mikono, tupe, twaomba, twaomba. La, usifanye hivyo. Kisha akasema Mtume alayhi salam akimwambia Saad, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan, na hakika wewe hutotoa matumizi yoyote, nafaka yoyote, tabitaghi biha wajha Allahi, unataka, unatafuta kwa nafaka hiyo uso wa Allah, illa ujirta alaiha, isipokuwa utalipwa ujira juu ya nafaka hiyo. Hatta ma taj'alu fi fiyyi imra'atik, fi fiyyi imra'atik, hata kile ambacho unakiweka katika mdomo wa mke wako. Kwa maana hata kile chakula ambacho wamlisha ahli yako, ukikusudia uso wa Allah subhanahu wa ta'ala wa dar al-akhirah, unalipwa. Ibn Uthaymeen anasema qawluhu innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi fi imra'atik ay hatta al-luqma allati tut'imuha imra'atak, hata lile tonge ambalo wamlisha wewe mkeo, tujaru alaiha, utalipwa wewe, idha qasadta biha wajha Allah, ikiwa utakusudia kwa tonge hilo uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama lutfu ya Allah, pamoja kwamba kuwalisha ahali zetu na watoto wetu ni jambo la wajibu juu yetu. Mke wako wewe unawajibika kumlisha, sio khiari kwamba nikipenda nitawacha pesa matumizi, nisipopenda siachi, mimi silazimishi bwana. Lazima muda wa kuwa umemuoa, yuko ndani kwako, lazima umlishe. Na ukiacha wajibu huu, sheria imempa haki ya kukataa wewe, akwambia talikni, niache. Kwa nini? Waniua na njaa, mimi sili hapa. Na ukienda kwa kadhi, bwana mke wangu ananiambia nimwache. Haya mama, kwa nini? Sili, sipewi kula. Kadhi anakuambia ana hoja ya msingi huyo mwanamke. Kama ni kweli ana hoja ya msingi, pamoja na hivyo, ukifanya ikhlas kwenye wajibu wako pia unapata ajira. Inshallah tutaishia hapa na tuimalizie hadithi hii. Tumeishia innaka antadhara warathataka aghniyaa khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allahi illa ujirta alaiha. حتى ما تجعل في في امرأتك. تتقول يقول لي كيشو قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. سؤالي هلو لسعد لما سكتيكو لو نيش إيمانياك نمتو نمغونجوا نابا نما يلزو منك علماء دماني مباخريش تتانزك سوما بقوانزي كيشو. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي بهذا القدر كفاية. توش سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.